proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 8. Anna Kowarek-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po wniosku o areszt dla kontrolerów ze Smoleńska wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel liczy na współpracę Rosji w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy. Jeszcze wiele godzin może potrwać dogaszenie pożaru substancji chemicznych w Sosnowcu. Sąd uniewinnił ekspedientkę, która nie obsłużyła klientki bez maseczki. Mam nadzieję, że decyzja Prokuratury Krajowej przybliży nas do wyjaśnienia tragedii w Smoleńsku, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt tymczasowy dla 3 kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, co jest pierwszym krokiem do wydania międzynarodowego listu gończego. Liczymy na współpracę Rosji z polską stroną, mówi Radosław Fogiel. Jak do tej pory w wszystkich sprawach dotyczących tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, Rosjanie byli dość niechętni do współpracy, no ale to też nie znaczy, że nasza prokuratura ma po prostu odłożyć sprawę na półkę. Czy to nas przybliży do wyjaśnienia sprawy? Mam nadzieję, że w końcu dzięki uporowi dowiemy się tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, co wydarzyło się tego fatalnego dnia. 10 lat temu w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z żoną Marią. Kontrolerzy, którzy pełnili wówczas służbę, mają postawione zarzuty dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Strażacy dogaszają pożar substancji chemicznych w Sosnowcu. Na miejscu pracuje 116 ratowników, mówi Tomasz Dejnak z Sosnowieckiej Straży Pożarnej. Wprowadzamy niebawem sprzęt ciężki, który pomoże nam przerzucać pozostałości po pożarze. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Nie wiadomo, jak długo potrwa jego dogaszanie. Sąd Najwyższy orzekł w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej i obniżenia emerytur funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa z czasów PRL. Sędziowie wskazali, że kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów. Przed sądem staje konkretny człowiek z konstytucyjnie gwarantowanymi prawami obywatelskimi, mówił sędzia Bohdan Bieniek. W rezultacie miejsce pracy i okres pełnienia służby nie może być jedynym kryterium pozbawienia prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Znowuż można powiedzieć osób, które na przykład przeszły już proces weryfikacji i pracowały czy pełniły służbę w wolnej Polsce. Sąd Najwyższy zajął się sprawą na wniosek Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Badał on odwołanie 96-letniego funkcjonariusza, który stracił część renty w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Ekspedientka, która nie obsłużyła klientki bez maseczki, jest niewinna, orzekł suwalski sąd. Wcześniej w trybie nakazowym ten sam sąd skazał ją na 100 zł grzywny. Ekspedientka Renata B. nie przyznała się do winy. Nie obsłużyłam pani. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Zdrowia, pani nie miała zakrytych ust i nosa, nie zgłosiła, że ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne, dlatego nie została obsłużona. Oskarżyciela posiłkowego, w tym przypadku Komendę Policji w Suwałkach, na sali reprezentowała aspirant sztabowy Wioletta Kwaśniewska, która wnioskowała o uznanie obwinionej Renaty winną zarzucanego jej czynu i z uwagi na szczególny i wyjątkowy charakter sprawy wnoszę o odstąpienie od wymierzenia kary. Sędzia Dominik Czeszkiewicz do tego wniosku się nie przychylił i uniewinnił sprzedawczynię. Podkreślał jednak, że sprawa to wynik niedbałej legislacji. Epidemia wymaga elastyczności przepisów, ale należy to zrobić w sposób zrozumiały dla obywateli. Obwiniona ekspedientka jest oczywiście niewinna. Odmówiła sprzedaży, jednak czy zrobiła to bez uzasadnionej przyczyny? Otóż nie. Klientka sklepu Anna Wysocka nie zgadza się z wyrokiem sądu. Policja ma teraz 7 dni, aby odwołać się od tego wyroku. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. I jeszcze dane o epidemii w Polsce. Wczoraj zarejestrowano 600 zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób, ponad 560 wyzdrowiało. Masowe represje, zbrodnia katyńska, deportacje na Syberię i utrata połowy terytorium to najważniejsze konsekwencje agresji sowieckiej na Polskę. 81 lat temu, 17 września 1939 roku, Związek Sowiecki napadł na wschodnią Polskę. Tym samym zrealizowano postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Jedną z konsekwencji ataku Armii Czerwonej było uniemożliwienie Polsce skutecznej obrony przed agresją niemiecką, tłumaczy dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz. Niemcy się oczywiście posuwają z zachodu na wschód, walki się toczą, ale mamy jeszcze trochę sił na wschodzie, także z całą pewnością cios 17 września był ciosem decydującym, przesądzającym losy kampanii. Zajęcie wschodnich terenów II Rzeczypospolitej przez Sowietów oznaczało tragedię mieszkających tam Polaków, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Konsekwencją 17 września były ludobójstwa dokonane na polskich oficerach i polskiej inteligencji w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Od 17 września zaczyna się gehenna Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, którzy zsyłani byli w głąb nieludzkiej ziemi. W sumie w głąb Związku Sowieckiego wywiezionych zostało kilkaset tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Brawo Lech! Poznański zespół awansował do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Wczoraj w Sztokholmie przekonująco pokonał Hammarby 3-0 i w kolejnym meczu zagra albo z Grekami z Krety, albo z Cypryjczykami z Limassol. Dziś w kwalifikacjach gra Piast. Od porażki rozpoczęli nowy sezon Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Łomży-Wiwe-Kielce. Mistrzowie Polski przegrali w Niemczech z SG Flensburg-Handewitt 30-31. Do przerwy było po 14, a potem nawet polska drużyna prowadziła kilkoma bramkami, ale zwycięstwa nie dowieźli do mety. Na metę do Gdańska przypłynęli wczoraj pierwsi uczestnicy regat Wielkiej Bitwy o Gotland. Jako pierwszy linię mety minął Piotr Falk. Udało mi się w tym roku przypłynąć bez przeliczenia jako pierwszy na metę. Nie stanowi to oczywiście wyniku regat, bo wynik regat zostanie ustalony po przeliczeniu wszystkich zawodników według ORC. Pogoda korzystna oprócz pierwszej silnowiatrowej nocy, pozostałe dni były przyjemne do żeglugi, umożliwiały bardzo fajną sportową rywalizację. Minusem tej pierwszej nocy było to, że miałem 2-3 awarie, miałem już duże myśli o tym, żeby wycofać się z biegu, ale koledzy bitewni, z którymi od lat się ścigam, przekonali mi, żeby tego nie zrobić, co wyszło naprawdę na dobre, bo po kilku godzinach udało mi się te awarie usunąć i przypłynąć mimo wszystko pierwszym na metę. Z powodu pandemii koronawirusa 88. już edycja wyścigu w Le Mans odbędzie się bez kibiców, a szkoda, bo przecież tam na wyścig przyjeżdżało pod 200 tysięcy sympatyków motorsportu. Normalnie wyścig odbywa się w czerwcu, teraz został przeniesiony na najbliższy weekend. Dzień wcześniej zacznie się rajd Turcji, kolejna eliminacja rajdowych mistrzostw świata. W zeszłym roku w swojej klasie rajd wygrał Kajetan Kajetanowicz, który na miejscu już szykuje się do startu. Rajd Turcji jak zwykle przywitał nas bardzo wysokimi temperaturami i bardzo ostrymi, dużymi głazami na drodze, co stanowi tą rundę najtrudniejszą w kalendarzu, zdecydowanie i dla sprzętu, i dla załogi. Jesteśmy pozytywnie nastawieni. Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów na testach właśnie w tych trudnych warunkach. Auto spisuje się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że załoga również i jesteśmy gotowi do startu. Djokovic i Nadal wygrali swoje mecze w turnieju w Rzymie. Hiszpan pierwszy mecz od ponad pół roku po kontuzji, a Serb pierwszy po niesławnej wpadce w Nowym Jorku. Przegrała wczoraj w drugiej rundzie Magdalinet, przegrał w deblu Kubot. Dziś w drugiej rundzie zagra Hubert Hurkacz. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami na wschodzie, w centrum i południu deszcz, a w górach nawet burza i wszędzie silniejszy wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 22 stopnie, w centrum 19, nad morzem tylko 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy jedziesz gdzieś autem, na drogę proponuję miętuski. Ale jeśli nie musisz jechać, proponuję nie jechać, bo tak lepiej dla środowiska. Dlatego w Crédit Agricole konto dla Ciebie otworzysz też przez aplikację. A za płatności kartą, telefonem lub zegarkiem możesz zyskać nawet 200 zł premii. Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. Akcja Korzyści dla Ciebie jesień 2020 trwa do końca listopada. Jeśli otworzyłeś konto przez aplikację, skorzystaj z premii za płatności mobilne i płatności kartą lub premii z CA Saver. Szczegóły w regulaminie, w placówkach, na infolinii i na stronie banku. Wyjaśnienie nazw usług reprezentatywnych na creditagricole.pl/pad. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:10. Cały czas są z Państwem Anna Regulska, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. Przed laty stał na czele grupy The Jam, potem był The Style Council, ale od lat 90. poprzedniego wieku prężnie buduje swoją karierę solową. Paul Weller właśnie wydał solowy album On Sunset, a na nim utwór Old Father Time. Light those tired branches. But how sweeter in spring. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu, a gościem jest poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Ubój rytualny tylko na potrzeby kultu religijnego w kraju, przewiduje jeden z zapisów Piątki dla Zwierząt. PSL sprzeciwia się temu zapisowi i nie zmienią Państwo zdania? Nie zmienimy tego zdania, ponieważ jest to zaoranie polskiego rolnictwa. To jest... Polskie rolnictwo stoi na uboju rytualnym? Stoi na wielu rzeczach. Jest to system naczyń połączonych. Ubój dla celów religijnych i eksport mięsa, które jest w ten sposób ubijane, drobiowego, wołowego, to jest wielka gałąź polskiego rolnictwa. 40% to jest w drobiu, 7 miliardów łączne dochody z tego eksportu w ciągu roku. To jest bardzo poważna branża i ona jest połączona z resztą rolnictwa. Wielu rolników, którzy przez ASF musieli zlikwidować hodowlę trzody chlewnej, przekształciło swoje gospodarstwa za namową tego rządu w gospodarstwa się... hodujące właśnie mięso, czy to drobiowe, czy wołowe. Panie prezesie, opowiadając się przeciw, według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego właściwie wyłącza pan i ludowcy sami wyłączają się z grona dobrych ludzi. To nie jest dla nas wyznacznik moralności, orzeczenie prezesa Kaczyńskiego, kto jest dobrym, a kto jest złym człowiekiem. Niedawno byłem gorszym sortem, niedawno byliśmy grupą, która w ogóle nie nadaje się do niczego, mieliśmy poddani być likwidacji. Dzisiaj tak, ale to... likwidowani są ci, którzy akurat najbardziej te słowa zaufani. Nie są skierowane szczególnie pod adresem PSL-u, tylko pod ale adresem to jak to sumujemy, tych, którzy jak, będą przeciwko jak tej to ustawie. Sumujemy wszystko, to te słowa prezesa Kaczyńskiego na pewno nie są dla nas wyznacznikiem przyzwoitości w polityce. To jest pierwsza rzecz. Dobrze, druga a rzecz. Zysk usprawiedliwia okrucieństwo, panie prezesie. Druga rzecz to jest kwestia, że też w PiS-ie wiele posłów już chciało odrzucenia tej ustawy w pierwszym czytaniu. Czyli ich też pan prezes Kaczyński wykluczył z dobrych ludzi. Czyli w PiS-ie są źli ludzie. To mówi prezes Kaczyński. Nie ja bym tak nigdy nie powiedział. Pytałam, czy zysk usprawiedliwia okrucieństwo. To nie jest zysk. To jest... jest zysk. Przecież znaczy, jeżeli chodzi sprzedajemy... o pieniądze. No ja jestem za tym, żeby spożywanie mięsa było zawsze dopuszczalne. I to jest też zawsze jakiś zysk dla kogoś, dla kogoś produkcja. Ale mówimy o zabijaniu bez ogłuszania, a nie o spożywaniu mięsa. No to rozmawiajmy z importerami, bo to robił Sawicki, jak był ministrem. Kiedy rozmawiał właśnie z krajami arabskimi, jak zmienić sposoby, czy można tutaj dokonać jakichś zmian. Jemu się częściowo udało. To wychodzimy tutaj z ofertą. Ale my będziemy bronić prawa do hodowli zwierząt w Polsce, do ich uboju, czy w taki, czy w inny sposób, do uboju na cele domowe. Chyba, to jest chyba clue właśnie to w taki, czy inny sposób. Chodzi to jak o tak to, żeby jest? Było w taki, a nie w inny. Czy też w inne, a nie no w taki. Nie, ja wymyślam zasady religijne dla systemu halal czy koszer. To są zasady wspólnot religijnych, a w Polsce, widzicie, pani redaktor, tu jest pełna hipokryzja, bo dla wspólnot religijnych w Polsce można dokonać takiego uboju. I tutaj nie ma cierpienia. Ale jak już mamy zarobić na tym i sprzedać, to no dobrze, już nie jest niedobrze. Ale, chodzi o to, ale żeby w Polsce było też mniej. Można na tym zarobić. No może i co? Żeby było mniej i to cierpienia. To jest to hipokryzja chodzi. Na skalę światową. Bo Francuzi będą dokonywać tego uboju. W innych krajach Europy będzie się takiego uboju dokonywać. I ta ale są kraje, w których produkcja. Nie ma tego uboju. Tylko my dlaczego mamy w obszarze w rolnictwa zaorać Polskę, zlikwidować jedną z najbardziej znaczących dla nas branży gospodarki i powiedzieć nie będziemy, ja nie będziemy tego naprawdę, robić. Gdyby nie ubój rytualny, to rolnictwo, polska hodowla by upadła? Nie, tylko jeżeli mamy ASF i straciliśmy 100 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której wielu rolników się by przebranżowiło i to jest jedna z ostatnich gałęzi drobiarstwo czy właśnie hodowla wołowiny, produkcja wołowiny, no to jest naprawdę ta część rolnictwa, która nie może być poddana eksterminacji, ponieważ dojdzie do sytuacji fatalnej. A jeśli chodzi o hodowlę zwierząt na futra, to PSL uważa, że wygaszanie jej powinno trwać 10 lat, a jeśli miałaby być szybciej wygaszona... To odszkodowania. Bo to chodzi już też o przedsiębiorczość, bo za chwilę inną branżę sobie upatrzy prezes Kaczyński, czy jakaś frakcja w PiS-ie i powie, no to zlikwidujmy kolejną branżę, czy to w rolnictwie, nie będziemy produkować mleka. Ale taką poprawkę będziemy... zgłoszą? Tak, poprawka już została zgłoszona na komisji, będzie powtórzona w drugim czytaniu. Będziemy o to zabiegać. A jakie jeszcze poprawki? I to też się wiąże nie tylko z tymi, którzy prowadzą te fermy. To by była sprawa dużo mniejsza. Tu są ci, którzy dostarczają i utylizują przez to odpady z własnych gospodarstw, szczególnie te hodujące drób. I to A jest kolejne uderzenie poprawki, w rolnictwo. Panie prezesie? Kolejna poprawka dotyczy również wchodzenia do gospodarstwa. My uważamy, że trzeba wzmocnić inspekcję weterynaryjną, dofinansować i dać szansę też na zachowanie wolności. To jest, ta ustawa jest aktem oskarżenia. Czyli chodzi o to, żeby organizacje, które zajmują się pomocą zwierzętom, nie mogły wchodzić do gospodarstwa? Chodzi o to, żeby wzmocnić inspekcję weterynaryjną i każdego bandytę, który maltretuje zwierzęta, złapać. Bo maltretowanie zwierząt jest bandytyzmem i jest karany przez kodeks karny w Polsce. I trzeba egzekwować prawo i powinna to robić inspekcja weterynaryjna. Ja nie mam nic przeciwko organizacjom pozarządowym, ale tutaj trzon szczególnie tymi, które dbają też o dobrostan zwierząt. Ale trzon tej działalności musi pozostać w inspekcji weterynaryjnej, która jest niedofinansowana i która powinna mieć uprawnienia. Ale nie wolno wydawać w tej ustawie, a ja to tak traktuję jako akt oskarżenia wobec polskiego rolnika, którego się oskarża, że on nie umie dbać o swoje zwierzęta. On nie ma wakacji, nie ma świąt, bo dba o swoje zwierzęta, bo je kocha. Jak ktoś jest bandytą, no, to trzeba go ścigać. Nie wierzę, panie prezesie, ale czy hodowcy zwierząt futerkowych te zwierzęta kochają? Mówimy o rolnictwie jako całości. Zwierzęta futerkowe są jedną z branż gospodarki. W Danii dużo większą niż w Polsce. I nie mówimy o Danii, że nie jest krajem ekologicznym. Tam jest 20 milionów zwierząt hodowanych i ma świadomość, że to bydło zostanie w tak barbarzyński sposób uśmiercone. To też kocha zwierzęta? Tak, kocha zwierzęta, bo dba o nie i jest za nie odpowiedzialny i żyje z nich. I to jest z pokolenia na pokolenie przekazywane. Ja naprawdę boję się, że my zmierzamy do tego, że tak jak niektóre organizacje pokazują, że jak mleko jest sprzedawane, no to też jest odbierane, jak niektóre organizacje mówią, cielakom, bo to im powinno się tylko to mleko dawać. No, dochodzimy do absurdu, to znaczy są bez przesady. Przeciwko animalizacji człowieczeństwa i jeszcze coś tam było, bo to była taka... Dehumanizacji pewnie. Dehumanizacja, tak, tak. No jesteśmy formacją, my nie musimy udowadniać, że jesteśmy po stronie polskiej wsi. PiS tam wygrało wybory, jedne, drugie. Faryzeusze przyszli na wieś i dzisiaj pokazali swoje prawdziwe oblicze. Wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. Faryzeusze dostała to po twarzy. PiSowcy, tak? No ci, którzy im wszystko obiecali, łącznie z prezydentem Andrzejem Dudą, że będzie kraina mlekiem i miodem płynąca, 100 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną zlikwidowane, likwidacja drobiarstwa, likwidacja produkcji wołowiny, eksportu, rozwoju polskiego rolnictwa, zaoranie polskiej wsi. To jest program, który jest dzisiaj realizowany. Czy jeśli poprawki ludowców zostaną przyjęte, zagłosują państwo za ustawą? Jakby były przyjęte wszystkie nasze poprawki, szczególnie ten okres przejściowy, Ale one nie wywrócą całej ustawy. My jesteśmy za dobrostanem zwierząt. I to wynika właśnie z tej tradycji i też kultury. Za ochroną zwierząt, za wsparciem dla tych, którzy dbają o zwierzęta. Jak najbardziej. Nie chciałbym, żeby zwierzęta były trzymane na łańcuchu i nie jestem w żaden sposób fanem zwierząt w cyrku i uważam, że to powinno być jak najbardziej zlikwidowane. A czy w sprawie Ale tej ustawy włączenie będzie... w jednej ustawie i bardzo ważnej gałęzi produkcji rolnej, łączenie eksportu, wygaszanie gałęzi gospodarki z dnia na dzień w czasie COVID-u, no to jest niedopuszczalne. Widać, że to jest pewna prowokacja prezesa Kaczyńskiego. I jaka polityczna, prowokacja? I polityczna. Kogo prowokuje? Prowokuje swoich koalicjantów, że im chce pokazać, możecie głosować i Solidarna Polska i Porozumienie, jak tam sobie chcecie. Ja i tak, jak się uprę, to z lewicą nawet jestem w stanie przeciwko wam przegłosować. Czyli co, to jest gra polityczna, a nie troska jest też w tym zwierzęta? Jest też w tym gra polityczna. Jest gra polityczna, ale jest na pewno to, co wysuwa się na plan pierwszy. Odrzucenie tych, którzy dali zwycięstwo PiS-owi. Odrzucili polską wieś właśnie. Panie prezesie, jakie są w tej chwili relacje w Koalicji Polskiej? Dobre, normalne, tak jak już w związku, który trochę trwa, są pewnie dni łatwiejsze i dni trudniejsze. Mieliśmy bardzo fajny klub, klub parlamentarny. No, ale Paweł Kukiz nie przychodzi na randki w tym związku. I mieliśmy bardzo dobry... to jest koalicja, to nie jest małżeństwo. No dobrze, to było posiedzenie klubu. Było posiedzenie klubu, bez bardzo Pawła dobre. Kukiza, tak? Bo to jest też wolność. Znaczy klub Koalicji Polskiej, Koalicja Polska nie jest zgromadzeniem niewolników, tylko ludzi wolnych i którzy decydują o sobie. Myślę, że teraz jest bardzo ważna batalia, gdzie bardzo mocno na przykład z klubu Kukiz 15 angażuje się pan poseł Sachajko, właśnie dotycząca obrony polskiej wsi. A poseł Sachajko pozostanie w Koalicji Polskiej? Tak. Wypowiadał się na tym klubie, że jest wielkim zwolennikiem wzmacniania i uważa kalcję polską za wartość. I jest zwolennikiem współpracy z Prawem i Sprawiedliwością? Nawet myślę, że ta ustawa pokazuje, że tą współpracę trudno, jak PiS jest zainteresowany przyjęciem naszych ustaw, choćby emerytury bez podatku, dobrowolnego ZUS-u, czy wyboru rzecznika praw obywatelskich wskazanego przez organizacje pozarządowe, to jesteśmy gotowi współpracować z parlamencie. Tylko ja nie widzę, żeby te ustawy były poddawane pod obrady. Czy planuje pan w najbliższym czasie spotkanie z Szymonem Hołownią? Wróble ćwierkają, że mają panowie rozmawiać o współpracy. Mamy wspólne punkty programowe. Nie we wszystkich pewnie obszarach, ale i to już wychodziło w kampanii prezydenckiej. Więc jest o czym porozmawiać. Myślę, że w najbliższych dniach do takiej rozmowy dojdzie. A jaką ta współpraca miałaby mieć formę, gdyby do niej doszło? Polityka to jest też rozmowa. Dzisiaj dziękuję za tą rozmowę z panią redaktor. Pogadamy, zobaczymy, czy mamy wspólnych tematów, które moglibyśmy na przykład w parlamencie przedstawić. My tą możliwość mamy. Szymon Hołownia tej możliwości na dzień dzisiejszy nie ma, więc jest o czym rozmawiać, żeby dobre pomysły były proponowane. A może być tak, że państwo przyjmą do swojego klubu panią Gil Piątek, która reprezentuje teraz interesy Szymona Hołowni? Nie sądzę. Myślę, że tutaj pod względem różnych poglądów jesteśmy dość daleko od siebie, choć szanujemy jej wybór i jej decyzję. Jeżeli będzie temat świadczeń społecznych, świadczeń socjalnych, to można współpracować. Pewnie światopoglądowo jesteśmy na dwóch różnych biegunach. No to na koniec, jak pan odebrał słowa Szymona Hołowni, skoro już mówimy o Szymonie Hołowni, który stwierdził, że planowana na przyszły tydzień wizyta Andrzeja Dudy w Watykanie to turystyka religijna na kolanach za pieniądze podatników? Ja mam na to inny pogląd. Znam rolę, jaką państwo Watykan odegrało w 89, jeszcze przed 89 rokiem, jaką rolę odgrywało w pomocy, choćby dla polskiej służby zdrowia wtedy, kiedy brakowało wszystkiego. I wiem, jak ważna jest dyplomacja watykańska, jak ważna jest też ta relacja, nie tylko pod względem religijnym, to jest osobista relacja każdego z nas, jeżeli jest osobą wierzącą. Zdziwił się pan tymi słowami? Myślę, że akurat one są tutaj chybione. Ja bym inaczej na to patrzył. Dużo poważniejszy problem to jest polityka w polskim kościele niż rozmowa z ojcem świętym Franciszkiem. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Dziękuję bardzo. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Gonna be a flippin' back. The public can be the number 10. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Chcesz się wyróżnić? Czasami wystarczy iść z prądem. Najlepiej podczas tygodnia elektrycznych ofert Forda. Od 18 do 26 września wybrane modele dostępne z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz elektrycznym pakietem korzyści nawet do 17 550 zł. Poznaj nowe hybrydowe SUV-y Puma i Kuga. Sprawdź online modele dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa wystąpiła o areszt dla trzech kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, którzy pełnili służbę w kwietniu 2010 roku. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego za podejrzanymi o spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym. Mamy nadzieję, że Rosjanie będą współpracować z polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Pytanie, czy Rosjanie będą chcieli współpracować jak do tej pory. W wszystkich sprawach dotyczących tego, co wydarzyło się w Smoleńsku w 2010 roku, Rosjanie byli dość niechętni do współpracy. 10 lat temu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nawet cały dzień może potrwać dogaszanie pożaru odpadów w Sosnowcu. Ogień został opanowany, na miejscu jest ponad 100 strażaków. Sprowadzamy niebawem sprzęt ciężki, który pomoże nam przerzucać pozostałości po pożarze. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Mówi Tomasz Dejnak z Sosnowieckiej Straży Pożarnej. Substancje chemiczne zapaliły się wczoraj po południu. Mija 81. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Było to jedno z głównych wydarzeń II wojny światowej, które szeroko relacjonowała światowa prasa zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Sowiecka armia wkracza do Polski, czerwoni zajmują polskie miasta. Po nazistach czerwoni miażdżą Polskę. Niemieckie i sowieckie wojska spotykają się w Polsce. To tytuły z pierwszych stron amerykańskich gazet. Dziennik New York Times donosił, że prezydent Roosevelt przez całą niedzielę otrzymywał doniesienia o sytuacji w Polsce i analizował je pod kątem utrzymania neutralności Stanów Zjednoczonych. Gazeta cytowała opinie członków Kongresu, którzy przekonywali, że sowiecka inwazja na Polskę tylko utwierdza ich w przekonaniu, że Stany Zjednoczone powinny trzymać się z dala od europejskiego konfliktu. Wydawany w Teksasie The Amarillo Globe Times informował, że naziści i Sowieci dokonują, jak pisano, czwartego rozbioru zdewastowanej i krwawiącej Polski. Gazety zwracały też uwagę, że władze Stanów Zjednoczonych zachowują milczenie na temat sowieckiej inwazji na Polskę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Giełowicz. Turystyka w coraz większych tarapatach. Liczba wszystkich turystów w Polsce spadła o niemal 35%. Liczba krajowych urlopowiczów skurczyła się o ponad 25%, a tych z zagranicy o ponad 68%. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, porównujące tegoroczny i zeszłoroczny lipiec. W czerwcu spadek odwiedzin zagranicznych turystów wyniósł prawie 90%. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju optymistycznie o światowej gospodarce. OECD podwyższyła swoje szacunki globalnego PKB w tym roku. Optymizm nie oznacza jednak braku recesji. Światowa gospodarka ma skurczyć się o 4,5% zamiast prognozowanych wcześniej 6%. 300 milionów złotych mogą dostać polskie gminy, które złożą wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych. Program zaprezentował minister środowiska Michał Woś. To jest gigantyczny potencjał w związku z wyzwaniami, które stoją przed Polską, z wyzwaniami związanymi też z polityką klimatyczną. Chcemy bardzo mocno wspierać te odnawialne źródła energii. Uważamy, że jest to jedno z najlepszych dostępnych źródeł. Dokumenty o dofinansowanie samorządy mogą składać do końca września. Narodowy Bank Polski podał dane dotyczące inflacji bazowej, czyli bez czynników sezonowych. Na przykład po wyłączeniu cen żywności i energii inflacja wyniosła 4% wobec 4,3% miesiąc wcześniej. To większy spadek niż spodziewali się ekonomiści. Odczyt z zeszłego miesiąca był najwyższy od 19 lat. Za pół godziny wznowienie prac Sejmu. Dziś posłowie zajmą się m.in. projektem noweli tegorocznego budżetu, a za godzinę na naszej antenie Arkadiusz Ekiert i Malwina Wrotniak porozmawiają m.in. o cenach mieszkań. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. No chmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i wschodzie przelotny deszcz. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując wybrane AGD otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na osiemnastkę... No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja wracam do nowej muzyki od Marilyn Mansona. Jest z nami? Będzie. Album We Are Chaos, a na nim na początku utwór Red, Black and Blue. It fits your blindness. See, I was a snake. But I didn't realize that you could walk on water without legs. Walk on water right now. Now I'm a bee, a king bee, and I will destroy every flower. And I will cover the earth in honey, and everyone will eat themselves. My eyes are mirrors. All I can see are gods on the left and demons on the right. Get out, smoke and dance in the ashes. This Tak zaczyna się nowy album Marilyn Mansona, który już jest z nami od tygodnia. A teraz wracamy do tragicznych wydarzeń z 17 września 1939 roku. W warszawskim domu spotkań z historią odbyło się spotkanie opowieści z kresów wobec Czerwonej Gwiazdy mieszkańcy Lwowa w jesieni 1939 roku. Małgorzata Wosiek. Maria, urodzona lwowianka, ale mieszkam w Warszawie. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям. Jestem lwowianką. Przeżyłam w 1939 roku we wrześniu napad Rosjan na Polskę. Mój ojciec był dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Lwowie. Był w krótkim czasie aresztowany i niestety zginął z listy katyńskiej. Ja z mamą i z siostrą zostałam wywieziona na Syberię, gdzie przebywałam przez 5 lat. W 1946 roku wróciłam do Polski. Marta Czaplińska-Johansson. Moi rodzice, a właściwie to ojciec, moja babcia też, byli mieszkańcami Kresów i pracowali tam. Dlaczego to jest dla pani tak ważne? Ze względu na te ziemie, które kiedyś były bardzo polskie, a teraz nie są. To są rzeczy dla mnie nowe. Ja tego nigdy wcześniej nie słyszałam i nie uczyłam się. W szkole o tym się nie mówiło. Natomiast jako prawnik zawsze byłam zainteresowana tym, jak to się stało i co było powodem tego. A w końcu, jak rodzina była związana z tymi ziemiami, no to by jest ciekawe. Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz, pochodzę z Lwowa, urodziłam się we Lwowie, obecnie mieszkam w Warszawie. Pamiętałmy to z opowiadań mam, babć, ojców, dziadków. Tak rzeczywiście tak było. Pamiętam też, że babcia opowiadała, że jak Ruscy przyszli w 1939 roku, a że przybierali się w nocne koszule, prawda, i szli do teatru z nocników, pili i gotowali jedzenie w nocnikach. Różne były dziwne sytuacje, jak rozbrajali polskich oficerów na ulicach. To wszystko też wyniosłam z domu. Mówię, że ten temat jest bardzo, bardzo bliski. Należy też do Towarzystwa Miłośników Lwowa i tutaj też jest trochę lwowiaków, którzy pamiętają. Oczywiście ich coraz mniej jest. Trzeba ich bardzo szanować i pilnować, żeby pilnować, żeby oni jak najdłużej mogli żyć i przekazywać nam tą pamięć tak, jak to było kiedyś. A materiał na temat mieszkańców Lwowa przygotowała Małgorzata Wosiek. Kilka dni temu dostałem od kogoś wiadomość. Słyszałeś nowe The Smashing Pumpkins? Co im się stało? Jakieś lata 80? Zapaliła mi się oczywiście gwiazdka, żarówka i ponieważ już dałem chyba sygnał, że lubię tę dekadę i okazało się, że lubię też nową muzykę The Smashing Pumpkins, The Core. The Color of Love. Jeśli taka będzie cała płyta, no to jestem bardzo jej ciekaw, bo wydaje mi się, że Billy Corgan z kolegami poszli w kierunku, który mi przynajmniej bardzo odpowiada. Jest godzina 8:48, a to czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Poznaliśmy kolejnego headlinera przyszłorocznej edycji festiwalu Open Air. Do tej pory w line-upie znaleźli się m.in. 21 Pilots, A$AP Rocky, The Chemical Brothers, FKA Twigs, Michael Kiwanuka, C6 Steve i Tom York, a do tego grona dołącza Kendrick Lamar. Artysta zagra w Gdyni 30 czerwca, pierwszego dnia festiwalu. Impreza potrwa do 3 lipca. Take time and erase you. Love don't hear no more. No, I don't fear no more. But I get respect and quite sincere no more. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hey, remember when you tried to write me off? Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure, remember? Oh wait, you got amnesia? It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life I got money and power, and you gotta live with the bad blood now. Tu Kendrick Lamar w duecie z Taylor Swift, która miała zagrać na openerze w tym roku. Niestety prawdopodobnie w tym przyszłorocznym line-upie Taylor Swift się nie pojawi. A od wczoraj możemy kupić nową książkę Kasi Nosowskiej, czyli Powrót z bambuko. To druga książka artystki, książka, która pobudza szare komórki, sumienie i mięśnie śmiechowe. Polecam Wam cudowną formułkę na lęk przed tym, co ludzie powiedzą. A brzmi ona: i co z tego? Nic z tego. Za każdym razem okazuje się, że nic z tego. Oni będą gadać, to pewne. Będą gadać tyle, ile trzeba, by się nasycić. Nie dłużej. Chodzi o to, by własnym zaangażowaniem nie spowodować, że monolog zamieni się w dialog. Nie wahajcie się użyć własnego życia, by żyć jak Wam się podoba. Pisze Kasia Nosowska i kolejny raz chłoniemy słowa, które daje nam na kartkach książki Powrót z bambuko. Polecamy tę lekturę. Dzieciom posłużyć, daj, daj, daj, z martwych wstawać gra. Powrót z bambuko do czytania, a do słuchania w oczekiwaniu na nowy krążek Micromusic mamy przedsmak w postaci nowego singla. A ja co? To drugi singiel zapowiadający płytę Kraksa, premiera krążka 25 września. Pytanie a ja co? Zadaję sobie często, gdy jestem w sytuacji wykluczenia lub dyskryminacji ze względu na to, że jestem kobietą. Obraz do tej piosenki to tematyczna kontynuacja klipu Tak mi się nie chce, czyli rewers kobiecego i męskiego świata. Bardzo bym chciała kiedyś zamienić się w mężczyznę i poczuć tę wolność działania. Pytanie, czy mężczyźni byliby też gotowi na analogiczną zamianę? Pyta Natalia Grosiak, wokalistka Micromusic.

Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. 100% satysfakcji. Dzięki najlepszej kombinacji cen i ofert na używane modele Volvo w ramach oferty Volvo Select. Tylko podczas dni otwartych Volvo. Tylko między 14 a 19 września. Wybierz swój sprawdzony w 100 punktach samochód. Skorzystaj z leasingu 100% oraz odbierz nowe akcesoria o wartości do 15 tysięcy złotych. Po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo i wybierz samochód dla siebie. Żegnamy reklamy.